तुम मेरे हो, बस मेरे ही मेरे हो। तुम मेरे हो, बस मेरे ही मेरे हो। तुम मेरे हो, बस मेरे ही मेरे हो। पूछ लो हवाओं से, सुरमई घटाओं से, बारिशों के पानी से, पूछो नदियां दीवानी से। तुम मेरे हो, बस मेरे ही मेरे हो। तुम मेरे हो, बस मेरे ही। आँखों की गलियों से आके रूह में तुम बस जाओ। आँखों की गलियों से आके रूह में तुम बस जाओ। साथ चले और साथ रुके, सांसों में यूं मिल जाओ। पूछ लो ख्यालों से, बादलों की शालों से, ख्वाहिशों से, सपनों से, पूछो बन जाओ तुम एहसास, एक दूजे को देख न पा, आ जाओ इतने पास। पूछ लो बहारों से, चंपई नजारों से, पूछो